ndax la ñuy ajal naa si moo doon gën jaanooy nit ñi ku yomb la woon dafawul ba looloo taxoon ci yeeg jaanooyeeg yëpp ñu ne ko lam yëkkul matula lekk sa amat jin di boroomu sàllal mi nal xadami si tànkam bay na saxaaba ci diggante saaba yi abadan mukk nee na masala toog ci biir saaba yi ak li mu leen yunit yuuf masala toog seen bii ba sàllal tànkam day toog toog ni yaru nee na mujibu daawat mam loosul nee na itam daal na wuy wooteet ku ñu moom ni ko jaam nee na benn ku ñu moom daana ko woo mu da ñuy ji ko maanaam daana ko invité mu da ñuy ji ko te bu doon nitu ordinaire turu danaa du ñuy woote jaam sangam laa ñuy wala sibal nee na daal na warit alximaara mbaam te bu doon kuréel bax la lay war wala mu war naa di góor ah ibadil awjaa yi nee na itam daan na seet woroomi métit wa saxami ak woroomi feebar nee nay dox na ba tay yu dem déplacé fekki nit ku nekk ci métit wala mu nekk feebar mu seet ko ni ko nanga def yena wa maa yu jiibu masuloon wuyu safiaul xalqi ajram ji mbindéef yi daa yeewoo benn aji wooteem loo tuuti tuuti tuuti boo ko wooyee du la wuyu illaa bi labbayka ndale ci labbayka fi tawxidihim bi muy nekk ca yaatalam ga aljamami ba daal di matale nee na ñëpp mu boole leen yemale rek ka tuuteeg ka magak ka ñu womak ka ko yuuf yëpp ko woye mun labbayka amma abidu ndaal ay jaam wa sufyaanu ak xere yu sandimuhum daana leen ñu nee na bu masaa romb jaam ya duni ñeeñ kat ñu ñu moom la day jàdd nuyu leen xale yi itam day jàdd nuyu leen jox leen loxo mu maasixun nee na it daan na kaf dégg day waaye nag nee na maa nu nuy maseefu la askanale xayru xaqin lu dul dëgg ilay jëm ci moom yonent bi daanaa mbuurant waaye mbuurant may itam lu dul dëgg ma saa bokk maanaam mbuurant ni ñu ngi ñenn ñi def mbuurant ba wax loo xam ne da nga koo neexale sa kaf waaye amul nee na daana ko def léeg-léeg ci lenn jamono rek nee na munaasimul jooyu daan aju taqoo xiif la daan doon dégg nga moo la ngay ba tey doonoon na ku daan taqoo xiif mun ta si la ñu aju dimmandiko bi ax jaay ci xeer yi dem ba jël ay xeer nee na takk leen ci kaalaam takk ko ndiggam nee na pour ñu mën koo jëgëral laakin na zalika waaye nit nekk nit ci xiif boobu daa xiif bay dëgërlu ci xeer yi maa xat kaana anewul min yetami ci ñàkk yàkk lu mu nekk taxul woon bakkanam rek la daa toroxal dégg nga nee na inna taxaamay ni niki ñaari ñam yu bokkul majtamaa ma suñoo daje fi bat nii ci biiram nekk ci ba suur ñu indi beneen mu nekk déedéet ba mu jëkkee rek doy na ko walam yëkku te masul nekk moom yonent bi shabaanam di aji suur ñu na tuami ci laale moom ñam la xattu mukk lekk ba rek ba ñëpp yegg ba yit ñii rek leen mësu ko def nee na la woo ñeeloon na ko salaasuuna fanweer yow mën ci bés maa yasuuxu te masul ci bés yooya ci waa maa lu loo xam ni kaana nekk na ibtu bilaalin foqsaanum bilaal damma di ko tab min toomi ci ñam nee na am na fanweer bis yoo xam ni nekkul lu jaar ci kër gi wala lu jaar ci safara lu bilaal lu ko bilaal gardeer rek bu ca soxlaa laaj ko mu jox ko mu mos ca nee na yëmuru daan na romb ak daana paase chehrun weer ay chehrun wala ñaari weer min zamanin ci laala moom jamono la walam tarata di gis al aynu dënn bët min xadami ci laala moom ab taalu togg la fil abiyaati ci néegam ya daana am bés bu yëmm boo xam ni bii cin di tàkk ci këram ah te muy nga jindi bés gi te terewul saaba yi ci la ngay tàkk seen kër loolu itam nag muñ ko rek yenu ko noonu yena maa kaana masul nekk yekkulu di deg lekk xayrul xalqi ngëm ji mbindéef gi min faridan bi ma aju yëpp taaj sukk moom rek nee na masu koo def ndax ñu sax nee na Maodo ne li am na zalika ngir ni ki lekk yow rek nee na xiinu nit si jikko yi aji soxor la wal bërëm yi ak aji nay dégg nga nee na inna al ghada ni ki añ inna wala boog nga ni inna ghada al haadi ni ki añu aji jubli ji bàyyi taara ji fële wa asal haadi ak reeru aji jubli ji ala dafa fi dane na dafa daan nekk ci bux-bux loo xat-xat loo raj-raj loo waaw nee na bu ñu mas a taaj nee na kenn ku ne sa loxoy dugg waaye sa benn cër du dugg ay lu mu ci jëw ñu mu kasal si ay di barig loxo lam Yusuf te masiihu comme melal mukk moom yonente mene sa ame ci yoqat te nee na kenn masu koo xam ci moom wal këfu nee na loxo yonente bi maa darabat ma sulu dóor insan jigéen wala zakara di caay na góor yëkkati loxum dóor masul am dégg nga day foofu la yowet ak jikko ju baax yem nee na maa aaba masula ayiban xaadiman benn mbindeef benn mbindaan koo xam ni kii dalaa jëm nga nekk ci sarisam min ayibin ci laala moom ayib la walam yu la walam yalu mii te masul yedd nee na masula xas tudd say ayib masula yedd ñu mbindaan bi te yaa ngi nekk ci sarisam nee na kullu cheyin lépp lu ma di doon daal kooku def ko yaqulu dana wax ni allahu yàlla saa yiroo mooy aji nam ma amalam law nam ya saa bu ko soobul woon moom yàlla zaata loon ne maa xat kaana du ñàkk min adami di tukkee ci ñàkk bu soobul woon yàlla yàlla lu ko soobul du am loolu rek lay daal di atte nee na maa kaana masula nekk mun taximan di aji mbugal li naf ci ngir bakkan bi moxtajiban di aji yiiroo bakkan bi nee na lépp loo xam ne yonente bi def na ko mbindoof ak yàlla na génne waaye du pour boppam waaw bu dóor noo yàlla dóor bu rey noo yàlla reynu bu dagguloo loxo yàlla dagguloo loxo ama taamu nee na ndaal ñam ñam ñi falam yam ndax mas koo tagg walam yas ñu mas koo ëyibal ndax nee na tagg ñam ba jéggi dayo nee na ak kóoti la caalit la ëyibal ñamit ñàkk yar la xas yar ñàkk yar la waaw nee na mu togg ba ñëw mu lekk ba pare tagg ba saalit wala mu xas ko ba dépassé masu la am dégg nga dee waaw nee na wa saaximin nee na daan na nekk di aji wal dugub wa xaalibul daana nekk di aji rat dégg nga dee wa shaata te mbiroom gàtt wa moctaximin du ko ñu yeew naa na deena daana daa yóbbu dugub ji ko tourneel boppam ba mu mokk daana dem ca gàtt bi itam ñu ci ñu yeew ko mu ratal boppam te amoon na ko waral am na ko ratal mu aakilu nee na daan na daan nekk di aju bokk ak di nekk di aju nekkandoo maal xadam yi ànd ak turga ya dégg nga def na ko ba tay yi fekk ñu gën a suufee bu ñu bëggën a suufee mu dem sukk ci ñoom xaasufun nekkoon nay daan aji daax naxlan dàll aw dàllam itam da teppeeku wala mu xotteeku ñu jël ko defaral ko boppam yëpp yonente bi def na ko ngir wane exemple rek wane ñu nit daal ñii la war a mel kon na nga wax ni daa imul bi si aji daan saqoo ji ndëg la seenul xulqi aji yomboon bi jikko la léenu janaaxin aji noon ji wàll la lay sa sosdan déetoon ni aji ñaaw jikko xalisal xal bi déedéen ni ni aji waw ji xol surtout woon ni nee na ci mbindeef yi déedéet yëpp masulaam waaw dëkk kanam bu leer ba ñëpp ñi ñi ne ko rafet yi jikko ba ñëpp saf sawara jëf leen ceeg moom nee na itam oyof ba ñëpp di ko yuuxu wala saxoo bi nee na masula nekk di xulaakoon di soow wa faxaasin masula nekk di ñaawalaakoon wala mutafaxisin masula nekk di aji digle ak ñaawal nee na soow masu koo def ba ñëpp dégg baatam dégg nga def loo xam ni itam ñaawtéef la masulaam diglu ko defit wala mo baye ko ko santane ko def wala mo encourage ci koy musulman wala sa def mom bi ayyadin mudan ay bala kon tayul qasam ni ko woro mom bon waw fek nit ngay jaar ci ay eubam diko tuddu ben fatel diko jaxass neena mas ko def laysa nabiyyu neena def yonent bi mazahil mudan mbolen ta kon mudan kafa kon wa qul nil huwa mom neena fi ba'd al ahayin fi lin jamani dana kaf dimbolen lutax la fi ni ci jam'i ni ngir yekki ni rek ay jabotam ak mbolom bu ñen bëgg du dëgal ak bëgg leen ñitt ni rek kaf suuti fi nusxati neena nek la ci li bind ci sire ni laysa maddahan nek won doon tagga kon jeng walay sam shaahan nek won do itam khasa kon waw lepp rek dafa koy jaar fo nga xamni fofa gën rek fofa la yalla bëgg neena xaf na nga wayfal al haaji nak min wasnin ngir wasni bi falam sulami bu ko defé yedd defu la yedd kul neel hakala nit ni de suratu mukhtar mo don melo yonent bi sayyid zaki su sang wa zali ci may mo ñam yi hadithul hadith la ali budi aji kowe budi aji kowe hadith bu koy moy bo xamni famu jaar fi pour le rek al ali ni joge ci ali ibn abi talib lela walay sa khayrul wala jeen ngeen jim bi ndew yi yeji ci mu dal xeyante bi sayyatin ci ñaawti nga toy ko mu daldi ko daldi lumbugal legi han neena dawul am ya'fu la jigni wala sa'tu la jennene sa xal ak jennene al musii wal ajnyawal fil wa defal lu lolé itam mel mu jeflenté yow jeflenté ku ku la dum moy rek ni la dal duma la top dana jamul hayaay aji bari ju won bi cetta famal asra wa durul jawqa tudriku diga famal asra wa munu durul jawqa fi qibliha bo xam mu nga ci bel ci nemba tudriku di jot yonent bi ci kessa neena jigeen ñi nga xam na do jëm ñu nek ci bi dana ci bel ci nemba bu ñu gisee ni sax daw neena yonent bi mas ko dab masula dab yonent bi ci kessa neena dal wa umurul barri mbirum aji baaji ci moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal fi zamani masul deñu di nek ci digg doomu jëf ñu ne ëpp la wala jëf ñu ne yëf la masul am neena yurad yaruddu dana dello man waajo xamni am na deggal nako ak dikkel nako min haajatu ni ngir sakku aaja jël waan ci may na ñew fekk ko fa mu jox lako joxe lu rafet kamasta laka la ko fayto mom wajjo ja aw bi may furu wala ci lu ñu yombal mi al kalimi ci wax wala fekk ko mu gant lu ngant lo xamni lu tey lu rafet la waaw jeng ni lool la ko yalla digal kul lum khawla may soral te lool la yalla digal ñepp itam neena waye truku dana bayyi astaghfirullah dana tere anna sabakan bi bul ni dana baye da dana tere anna sabakan bi ni jimul khisal ci ñetti jikko niral werante bokku lon ci yoo ma wama ak la xamni lay ci yaani jek ni jarri lo xamni wax ko wax je du indi jarri lu sax man la indi yaq la indi bokku lon ci biram way iktar min al ni'ami ak neena itam di damu defal la ba pare wala ni ma la defal han nem lo bokku lon ci biram wala yuzmu neena masul ayyibal ariban kenn masul nañ kon mom yonent bi ariban kenn ha di ko yonent bi kat mu ngi dem nañ di sey wala yu'ayibuhu masul ayyibalitum kazaaka niki non awratu wa awray jambul lam yaru masul sakmuk al mukhtar yonent bi neena wuñ ni futu jambul ha wuñ futu jambul nga xamni ki li futu la mu ñu wax ko bu ñepp deg ko neena yonent bi mas ko def wa kullu ma lam yakun lepp lo xamni nekkul woon yar joodi yaakaar asawaaba yoolu yàll bii ci moom yooli yi dana méngale loola funtan ak noppi wa safxal ak dunnoo yi ayama chamami bu ñu ci dunnoo yi. Nee na lépp loo xam ni li xam na ni ngërëmul yàlla nekku ca kontante yàlla nekku ca yoolam nekku ca nee na fekk na ko fa ni tege rek xaysuntaa. Nee na kaana nekkoon na moom yonent bi aljuloosu jataay loo di ko ñeel xaysuntaa fufu daytanoo majlisu jataay ba. Nee na bu masaa ñëw fekk mbooloo mi toog ak du seet ni ñëpp ci man lañu aju, du seet ni ñëpp ci man lañu topp, du seet ni ñëpp ci man lañu dépendre. Bay xuus digante digg ba déedéet day toog rek fa mbooloo ma yem ba ba ñuy nag xàllal ko nag ñaan ko nag mu ñëw toog fa mu war a toog. Nee na lam yëj yi san na ma su la toog moom yonent bi bi xëyri sikki ci du bismillahi rahmani rahim walam yaqul ma su la jógit bi xëyri sikki ci du bismillahi rahmani rahim. Bu dee toog lii lay wax, bu dee jógit lii lay jógaale. Kaana wa kaana nekkoon na yi amuru di digle haaga ci li demal yu jaali soo koy toog moom daana wax itam naa bépp koo xam ni gëm nga yàlla gëm yonent bi boo dee toog na nga toog it yàlla boo dee jógit nanga ko jóge. Yesse yàlla nga jàpp ndal ak yàlla yom yàlla nga yombal la naa ñel yaa rabbi sama borom iswatan ak roy fit imami ci mbir ci mbir yi yàlla nga diga dimbali daal ba mu rey yonent bi ci mbir yi mbir yi nga xam ni mooy mbir yi jëfandikoo ma ci jikkoom. Nee na xilmun lewet wa sabrun nee na ak muñ xayaaun ak kersa wal amaanatu ak confiance wuur. Nee na majlisul karim moo doon jotaayu ji tedd ci sama yonent bi. Nee na boo fa masaa toog nee na yi di nga ko làmboo wala da nga jóg waaw jikko yi mu la wax. Nee na bu masaa toog ci jotaayu yonent bi di nga làmboo yooyu wala nga jóg. Bu masaa nekk itam ci kaaraangeem di nga làmboo yooyu wala nga génn ko. Nee na waraf o saw ci yëkkati baat itam xumiye téléphone na ko fii ci jotaayu yonent bi. Moo xam yëkkati baat bi xool woola wala wax wax ju dépassé ba sa baat yëkkatiku wala nga xàq tay. Nee na walam yaqoomoo nee na ñoom saabati yi day jóge suñu loo doon fa ñeel is jaa abadikkee ay moom seenu xam bu wér karaatu mustafa sibéeru yonent bi ci jub la nga jóg. Yonent bi daa def bu leen jóge jugee ñu jóg ñu bërëb waaye mu won leen ci caractère am ni neexu ko ndax tëj bi nga ngir niyeene ga bil ajami ak buuri ajami mu ni loolu buuri ajami rek yoo koy def ñu tënd ñëpp jóg. Waaye terewul aju wayam moom xam na ni yoon yonent bi moo koy bañ ngir ma di téem ak jikkoom yu rafet waaye nag cëram la. Moo tax aju wayjawoyi aqumu walqiyaamu ilayka fardun wa tarku lfardi an ne yastaximu mu ni boo bañee jub ma ma jóg yow yonent bi it ba ma jugee ma jóg ndax nga jub ma ma jóg farata la te benn jullit war la bàyyi farata. Dégg nga nee na wa man ataahu képp koo xam nas na ko dikkal hadaayaa ngir hadiya qul na nga ni yu kaafi uhu dina feyanteeg moom. Nee na yonent bi ba masaa ñëw nuyu ko ba pare jox ko dara te ngay koo xam ni kii lii nga ko jox danga ko jox bu dee ngir yàlla it dana fexe ba boo dee dem mu am lu mu la joxe. Fokul nee na nekkal asiyen di aju rey bii ci yonent bi fil fiali ci jëf yoo siyemee ci jikko. Moo doon nee na nag kon kooku mooy saf yonent mooy exemple bi gën a kowe ci jikko ak ci mel a jëf. Kon nag na ngay rey jikko ma du rey jëfam. Kon moo doon nee na faata bu tut nit tegee dara ci sa loxo ngir teranga nuyoo na ko boo dee dem na nga ko teg dara ci loxom ngir teranga tàggoo ko ko. Nee na kalaamuhu waxam muftatixun nee na lu aji ubbeekoo la bi zikrillahi ci turu yàlla. Kazaaka nit ki noonu yaxtimu ñu dana koy fermé ak dana ko tijé bi zikri lay ci tur yalla ya tiba muxtatami wo na teyu kuñu teyu waaw mun ya tiba muxtatami wo na teyu nuju yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam lako ibn abu bakr waxon ni ko tahiyyan wa mamatan nena ida tatabata ndem topatu nga ayati nabi denga nena jiko yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam atimelo mi ci mandar gam dara di nga xamni di anno ni ci mom yonanti bi lam yutani masula fale masula sakku ci wal khairati ludul ayyu donc yena aadatu man mawda de kharona hubb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam mahshirati ci sama bisu pangama dal lol la kharo pour ka waw nga xamni ci la yalla fang jami ni ni boba dal awma dal luma fa yaakar lo xamni man lama fa protéger man lama fa musul man mawdo ludu sopp yonent bi likay laqiyani ngir mu dajé man yon mom yonent bi ci awal yu falami ci njaal de ni pullu ga néna dal njaal de ga bu yonent bi né pull rek yam ci man néna kama wahabta naka nga mayela na yelu tatibu sirati tafsale melomi yu dund ko yaxal ko naka nga ko maye suñu borom faabi yalla nga may la na yelu al iqtida roy ci mom ya haji suñu yo ajibal bi ajib bu faaji gelem muy dal yow mi yalla mi nga xamni yaay jumal kep ku sanku yaay jumali kep yaay defal kep tawfiq ni nga ma jumali ba ma mëna dund melom yi dajale ko yaxal ko yalla nga may ma mëna ko raye nonu li dal moy di ma do rasul ko tal ci buntu bi te moy lu doy seuk lo xamni bo don ci set tere sire yi ku ko dajale ye ni selale ko ni neela amul ku ko toftale ni leralé ko ni amul kon képp ko xamni ki yaangi bëgg jëriñ ci melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ko war lay la wax ni demal ci khilafu rab cheikh hajj malik képp ko xamni ki bu ci ñëwé la nga ci bëgg xam lepp duñ ko xam képp ko xamni ki bëgg nga barké lu ci yonent bi kula gis na la ne demal ci khilafu zab bu cheikh hajj malik ndax barke ngi ci ndax sey abdou wax na ni mi khilafu zab du sire rek sirat lenen la waaw te wax na deug nak kutubu sire yu bari na waye bu ci melni mom amul waaw kon nak sire ak lenen la kon sire ak lenen la xam xam ngi ci barkelo ngi ci kon legi kep ku bëgg xam xam ak barkelo ci sire boy boy ñew ci جزاه الله عنا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الفصل التاسع والعشرون بنت نيار فكيلا جوم نينت ما هو دون بيتي وقت يونس بي صلى الله عليه وسلم تي غا خامني موم لا ام بو اندي ول ييبيت مو ام يومو تي اندي وثمنا وقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم ربي بأسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ووفى سلك نظمهم دقم نيل محمد محمد الماحي وعاشرنا نبي مرحمة ثوب وملتحم neena waxa tawassaltu maa ngi barkeel maa ngi jokku yaa raxmaanu yow buur bi di aji yaa tujji ay xéewal ba ku la gëm ak ku la gëmul xëcca yaa siqati yow buur bi nga xam ni ci moom laay dëgërlu ci moom laay sukkandiku duma sukkandiku duma konte duma dëgërlu ci keneen ku dul moom yaa muxniyal yow buur bi di aji doy walis keneen daafical awsaari yow aji jinji bakkaar yi waniqam yi ak mbugal yi rabbi yow sama boroom maa ngi jokk ba tey bi asmaaika ci sa tur yi alxusna yi di gën di rafet te mooy juróom ñeent fukki tur yi ak juróom ñeent te benn bu ci ne di meloo iha tey gën jaa màgg seen wal anbiya maa ngi jokk itam ci yonent yi sallallahu alayhim wa sallam wa wusa filki nafnihimi maa ngi jokk itam ci seen diggalu caq bi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy kan muhammad ci turami la bu ñu ko dee firi ismu mafcul la ci cant niki ku ñu sant ahmad kooku itam ba tey ci turu cant lañ ko delloo almaaxi ci turam yi la mooy képp mooy ki nga xam ni kii mooy far ñaawteefi jaam yi di ko remplacé lu rafet xaasir naa ci turam yi la mooy ki nga xam ni kii ëllëg ca pang ma mooy jiite ñépp nabi yu marhamatin nee na yonent yërmande la tawbin ci tur yi la multaxam ci tur yi la mal muqaffi topp muqaffi nag bi shaddil faa'i ci sadd faagi muqaffi nga def shidda ci faagi maas ko ci suuf jëngëri wala bu la neexee nga maas ko ci kaw xafdabatu nee na takk nañu loolu de nañu nuñu takk ci mbind de mooy sadd faagi mu diis wa kasriha ak kasara faagi wa sukunil yaa ak sukkoon yaa gi bi kuddihi mii ci seeni mbindi ñoom waa siira nee na muqaffii nga sadd def sadd ci faa gi kasara yaa gi kasara faa gi ba pare itam yaa gi nga sukkoon ko wal aaqib ci tur yonent bi la jënga day almuqtafi ci turu yonent bi la te moo di almuqtafi ka di aji xeeñtu aasaara man jeexi ci ña nga xam ni sabaqoo jiitu nañu min anbiya ci laalamam ay yonent lañu wa rusulillahi ak yonent yàlla yi kullihim ñu jiitu ko mu topp seen ginnaaw dénga di jiitu ma nag jiitu jëkk feeñ fii rekk la fii waaye firi jiitu jëkk am finiwul itam jiitu daraja mu ngi fir rek jiitu jëkk feeñ fii zaada nee na dolli na sax almawaahibu ladaniya dolli na asmaan yeneen tur warattabaha mutassalin alal xuruufi ci xarafi tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na yeneen tur yoo xam ni da koo indi tënk ko ci xarafi turam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénga astaxfirullah ci xarafi xuruufu l abjadiya ajum nena saada dolli na almawaahibu ladaniya asmaan yeneen tur warattabahaa ne itam mutassalin alal xuruufi ci xuruufu l abjadiya neena ila ya bashay ya munta al kalim bay daytalu harafi min alif ila ya neena ni dal ci gattal mo la mawla indi ci turu yonent bi waye nak ay turam am na ñeneen ño xamni indi nañu ko mu bari lool ba jëg gi dayo ni mod mawahib al-ladaniya mom xawul abjadiya la jël ci alif ba ci ya ben xaraf bu ci nekk